bir sonuç yok. Hayatım boyunca bitiş edilediğim gibi gitmez yolunda. Bu müzik bana iyi gelen tek şey. O yüzden bir duman ipap, her gün gerek solumam. Bir sonuç yok. Hayatım boyunca bitiş edilediğim gibi gitmez yolunda. Bu müzik bana iyi gelen tek şey. O yüzden bir duman ipap, her gün gerek solumam. Bugün pek de keyfim yerinde değil. Oturdum stüdyoda, kafamı soracak olursan düşük oda. Yanımda mikrofon, elimde kalem, karalamam gerek. Biraz hava girsin odaya, pencereyi aralamam gerek. Sağ ol tatlım, yeter bu kadar. Bir bardak su da getirirsen olur on numara. Şimdi yazabilirim kafada bol duraga. Dizlerim kafiye giriş oldu tamam. O zaman tam gaz devam. Bazen rap yaparak da şu gibi atacağım de par. Bana yetişmen için arada kaç yap devam. Yani tur bindiren piyancıya panter de lan. İstediğimden daha fazla var bende tarz. Bahçemde grafiti yapar bazen de panzer. Zal sen tekrar duvaraya, yeşil oda fiz. Savaşı boş koy, burada yeni moda fiz. Şimdi keyfim yerine geldi. Umrum değil, bana deli mi dersin. Dünya dönüyor, ne kadar ileri sansan da geri gidersin. Şimdi keyfim yerine geldi. Umrum değil, bana deli mi dersin. Dünya dönüyor, ne kadar ileri sansan da geri gidersin. Hiçbir sonuç yok hayatım boyunca. Hiçbir şey dilediğim gibi gitmez yolunda. Bu müzik bana iyi gelen tek şey. O yüzden bir duman ipat, her gün gerek solumam. Hiçbir sonuç yok hayatım boyunca. Hiçbir şey dilediğim gibi gitmez yolunda. Bu müzik bana iyi gelen tek şey. O yüzden bir duman ipat, her gün gerek solumam. Yani kısacası yazarım sıkılınca ben. Ya da mutluyken işlerim tıkırındayken. Bazen üzünürken, bazen gergin olunca. Bazen üzülürken, bazen derdim olunca. Geldi koluma, girdi ilham, ilişkimiz uzun soluklu. Ciddi düşünüyoruz, bakınız huzur doluyum. Tabi yılların getirdiği bir karşılıklı saygı. Kopamayız artık, ateş aşkımızı sardı. Söyle bugün neyden bahsedelim başka. Rihanna'nın klibini aç, gelelim aşka. Belki ne biliyorum, bir gün dans ederiz Mars'ta. Karşıma geç Christian'i, Mars edeyim aslan. Tavlada, tabi ki dansa da yiyin. Ülkemin de ezeli var o mirasta beyin. Üç gün olan ömrümü tüketti kanka zehir. Uzakta arama hip-hop'u, burada pasta değil. Şimdi keyfim yerine geldi. Umrum değil, bana deli mi dersin. Dünya dönüyor, ne kadar ileri sansan da geri gidersin. Şimdi keyfim yerine geldi. Umrum değil, bana deli mi dersin. Dünya dönüyor, ne kadar ileri sansan da geri gidersin. Bir sonuç yok hayatım boyunca. Hiçbir şey dilediğim gibi gitmez yolunda. Bu müzik bana iyi gelen tek şey. O yüzden bir duman ipap, her gün gerek solumam. Hiçbir sonuç yok hayatım boyunca. Hiçbir şey dilediğim gibi gitmez yolunda. Bu müzik bana iyi gelen tek şey. O yüzden bir duman ipap, her gün gerek solumam.